A chcel by som odovzdať slovo Branislavovi Kúpalovi z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. A opäť sa vracia téma školskej reformy. Ďakujem za slovo. Názov mojho príspevku je dostatočne široký na to, aby som si prispôsobil tomu, čo chcem prezentovať, A v podstate, vzhľadom teda aj na časový priestor, sa v rámci tejto prezentácie sústredím len na v podstate niekoľko poznámok týkajúcich sa podstatnej súčasti vzdelávania, alebo ak chceme, reformy vzdelávania. A to je to, čo bolo vlastne ohlasované ako jedna z najzásadnejších jej teda súčastí, a to je kurikulárna transformácia. A v tejto súvislosti sa vlastne dotknem možno iba jednej veci. Všimneme si to, čo je vlastne k dispozícii, to, čo, s čím školy vlastne pracovali toto leto, keď pripravovali tzv. Školské vzdelávacie programy. A to sú štátne vzdelávacie programy. Ona situácia dneska už je taká, a tak ma trošku až občas mrazí pri jej vyjadrení, že vlastne základné podmienky reformy vzdelávania teda boli pripravené, boli predostreté, a tá základná téza, ktorá dneska odznieva zo strany v podstate, nazvime to managementu celej reformy, asi tá, že v tejto chvíli je všetko už na školách, v tejto chvíli je všetko na učiteľoch, a keď niečo nevyjde, keď niečo krachne, tak vlastne za to budú môcť školy a za to budú môcť učitelia. Myslím, že všetci sme zaregistrovali takéto vyhlásenia. Ja si myslím, že ide o vyhlásenia pomerne nebezpečné, obzvlášť v prípade, ak sa pozrieme na to, či východiskové materiály, ktoré vlastne vytvorili podmienky na to, čo tie školy mali urobiť, boli naozaj také, aby očakávania súvisiace s tým, že vinu na istých veciach budú mať teda tie školy, bolo vlastne možné na nich ponúknuť. To je jedna stránka veci. Druhá stránka veci je tá, že môžeme sa pomerne široko baviť o tom, čo je vlastne možné vo všeobecnosti, ale aj v konkrétnosti, vôbec od škôl a od učiteľov očakávať v prípade projektov vzdelávania aj pre konkrétnu školu. Možno tie očakávania, alebo tá zodpovednosť, ktorá je vlastne teraz na tej školy kladená, je až príliš veľká na to, aká reálne môže byť. A keď hovorím o tých východiskových podmienkach, a ohlásil som teda to, že mienim sa dotknúť teda jednej z podstatných súčastí východiskových podmienok, to sú práve teda tie štátne vzdelávacie programy a ich základný charakter. No ja ohlásim teda hneď na začiatku ideu, že vidím tie štátne vzdelávacie programy ako východiskový materiál pomerne problematický. Uvediem samozrejme hneď dôvody prečo. No tak keď si zoberieme teda to, čo vlastne nové bolo prezentované, že štátne vzdelávacie programy prinesú, na akej báze sú vytvorené, veľmi jednoducho vieme to zrekapitulovať, a to sú tri momenty, by som asi v tejto chvíli len vystihol, tie podľa môjho názoru asi najzásadnejšie momenty, ktoré sa tam objavili a ktoré nejakým spôsobom či už komplikovali, alebo zjednodušovali, alebo určovali tvorbu školských vzdelávacích programov, bolo. Poprvé išlo, a to je vo všeobecnosti, to sa týka vo všeobecne každého v podstate vzdelávacieho programu, bola aplikácia tzv. Dvojúrovňového modelu vzdelávania. Už len teda tým, že štátne vzdelávacie programy a školské vzdelávacie programy sa začali realizovať, je vlastne istým spôsobom, alebo priamým následkom teda aplikácie, možno by som to dal do úvodzoviek, aplikácie dvojúrovňového modelu vzdelávania a respektíve obsahu vzdelávania. Okomentujem to trošku neskôr, najprv teda vymenujem ešte teda ďalšie dve. Druhý moment, na ktorom stáli alebo by som lepšie povedal, mala stáť tvorba nových štátnych vzdelávacích programov. Bolo to, čo bolo ohlasované dávno, často a výrazne. A to je to, že vychádzať sa pri novej tvorbe nového obsahu vzdelávania bude z tzv. Vzdelávacích oblastí. Ja by som sa osobitne asi najobšírnejšie zastavil práve pri tejto druhej otázke, čo vôbec priniesol pre projektovanie vzdelávacieho obsahu na úrovni štátnych vzdelávacích programov nový pojem, ktorý je dokonca pojmom zo zákona, vzdelávacie oblasti. Do akej miery vlastne tento pojem, tento koncept a jeho obsah ovplyvnil konkretizáciu vzdelávacieho obsahu, či už na úrovni vytvárania tzv. Vyučovacích predmetov, vytvárania učebných plánov, alebo aj vytvárania školských vzdelávacích programov. To je druhá rovina, ktorú si asi teda treba všimnúť a nejakým spôsobom okomentovať. A tretia vec, ktorá je takým zvláštnym slovom, ktoré v našich či už teda štátnych vzdelávacích programov, školských vzdelávacích programov, alebo vôbec v celom takomto periodickom diskurze je, alebo ten diskurs je v tom nejakým spôsobom zahltený, to je pojem, ktorý a koncept, ktorý je pre mňa stále istým spôsobom nezrozumiteľný, zvláštny a temer nič neriešiací, to je koncept kompetencií. Všetky úvodné materiály štátnych vzdelávacích programov sú plné tohoto slova. Neurobil som veľmi jednoduchý prepočet, koľkokrát sa toto slovo objavuje v tých štátnych vzdelávacích programov, ale je to teda neúrekom. Ja som včera pozrel len dve strany, tam zastavím to asi 4-krát v rozličných spojeniach, napríklad aj v spojení kompetenčný model vzdelávacieho obsahu, kompetenčný obsah vzdelávania, kompetencie ako prostriedok na dosahovanie cieľov a tak ďalej a tak ďalej. Môžeme sa pýtať a budem sa pýtať, do akej miery tento koncept pomohol alebo určil prístupy aj k tvorbe či už štátnych, ale možno aj najmä školských vzdelávacích programov. Najprv teda sa vráťme k tej prvej téme, ktorou je prijatie alebo aplikácia, ako som povedal v úvodzovkách, dvojúrovňového modelu obsahu vzdelávania alebo dvojúrovňového kurikula. Najprv všeobecnú poznámku vôbec teda k tomuto pojmu, k tomuto modelu. V podstate tento model je model, ktorý má hlavne teda v pozitívnom slova zmysle alebo v neutrálnom slova zmysle politický obsah a znamená vlastne vytvorenie možností na proces, ktorý by sme zjednodušene mohli nazvať ako, ja neviem, vytváranie podmienok na autonómiu škôl, na demokratizáciu školského systému a tak ďalej. Tento koncept nie je ničím novým, je v podstate súčasťou vln reforiem vzdelávania v Európe. Ja sa v tejto chvíli nechcem baviť o tom, či je dobrý, či je zlý. Jednoducho, nejakým spôsobom sme doň vtiahnutí a už len otázka, ako ho rozmeníme na drobné a akým spôsobom dokážeme tento koncept využiť. Využitý, otázka je teda, akým spôsobom bol využitý v našich podmienkach, ako teda budeme vnímať v pozitívnom svetle. Myslím si, že je ten spôsob použitia vyjadrený, nemám tu citát zo zákona, ale teda aj v školskom zákone, ale svojím spôsobom tento koncept bol troška deformovaný, ak nie viac deformovaný, tým, že de facto sa nám tento model zvrhol na úrovni učebných plánov, a to v zmysle zadefinovania povinných predmetov a druhej časti, ktorá ostáva pre tzv. Lebo tam je napísané, že teda to je to, čo ostáva pre školský vzdelávací program na úrovni povinne voliteľných predmetov. V podstate tento koncept nemusí byť ani samostatným konceptom, pokiaľ uvažujeme o učebnom pláne, ktorý sa skladá z povinných predmetov a z povinne voliteľných, prípadne nepovinných predmetov. Myslím si ale, že potenciál na možnosť rozumného uplatnenia tohoto modelu by bola bývala vtedy, ak by sa bolo funkčne, rozumne a premyslene pri transformácii obsahu vzdelávania a v tom procese, ktorý sa udial a ktorý sme nejakým spôsobom sledovali, ktorý bol diskutovaný nebol až tak veľmi, ale teda občas sa nejaké správičky objavili. ako sa teda uplatnil práve cez ten koncept vzdelávacích oblastí. Obzvlášť teda pri tomto koncepte sa zastavím, pretože on pre rozumné nastavenie alebo modelovanie dvojrovňového modelu obsahu vzdelávania má význam. Otázka je, aký význam mal v našich podmienkach. Ako začať? Nechcem asi dopredu definovať, čo oblasti vzdelávania znamenajú alebo majú znamenať. Oblasti vzdelávania majú význam raz, ich stanovenie má význam raz za čas, a to vtedy, pokiaľ by sme, dajme tomu, chceli zabudnúť na obsah vzdelávania, ktorý súčasné školy majú. Ak by sme chceli zabudnúť na štruktúru vyučovacích predmetov, ktoré máme, ak by sme mienili vážne to, že ideme z gruntu premyslieť alebo revidovať na celoplošnej úrovni obsah vzdelávania. Tento zámer samozrejme bol slubovaný, tento zámer tu bol. Otázka je, akým spôsobom vlastne vôbec boli definované vzdelávacie oblasti. Na to nepotrebujete nejakú náročnú prácu, stačí si zobrať štátne vzdelávacie programy a zistíte, aká bola vlastne metodológia definovania vzdelávacích oblastí. Jednoducho nenájdete metodológiu žiadnu. Tie vzdelávacie oblasti je čitateľné, že boli vlastne vytvorené na báze zgrupovania existujúcich vyučovacích predmetov a ich následného pomenovania. Ergo, tento krok v transformácii obsahu vzdelávania je nadbytočný, je zbytočný a nepriniesol vôbec nič. Ja vám poviem zo pár dôkazov, ktoré toto istým spôsobom potvrdzujú. A teraz si budem musieť povedať, čo vlastne vzdelávacie oblasti chcú znamenať, aký potenciál by mohli mať, ak by boli rozumne definované. Vzdelávacie oblasti sú nezávislými definíciami základných častí obsahu vzdelávania od stupňov vzdelávania. Stupne vzdelávania sú jedna vec, ale vzdelávacia oblasť vám vlastne definuje základné balíky, už len klasifikácia tých základných balíkov je jeden vážny metodologický problém, ktorý ak sa dobre vyrieši, tak je uľahčená, veľmi dobre uľahčená, teda ďalšia procedúra vytvárania konkretizácie učebného obsahu. Ale v každom prípade ten istý, alebo tie isté vzdelávacie oblasti platia rovnako pre, my sme začali používať tú klasifikáciu ISCE, takže pre predprimárne vzdelávanie a materské školy, končia strednými školami. Samotné vzdelávanie naprieč vzdelávacími stupňami v podstate definuje nárast vzdelanosti vzdelávajúcich sa ľudí naprieč dobre, jasne, presne a rovnako stanovenými vzdelávacími oblastiami, ktoré vlastne definujú základné piliere vzdelávania v relatívne uzavretom vzdelávacom systéme, mám na mysli na úrovni, dajme tomu, kraji. No a teraz, keď ideme teda hľadať teda tie také nejaké srandovné dôkazy, že vlastne takýmto spôsobom sa vôbec nepostupovalo, no tak napríklad, keď si zoberieme len základnú školu, tu sme teda najmä v súvislosti s základnými školami sa bavíme, tak zistíte, že existujú vzdelávacie oblasti, ktoré sú len platné pre primárne vzdelávanie, zistíte vzdelávacie oblasti, ktoré sú platné len pre sekundárne vzdelávanie, čo je logický nezmysel. Ich príklad je asi nasledovný. Primárne vzdelávanie pozná vzdelávaciu oblasť príroda a spoločnosť. Sekundárne vzdelávanie pozná vzdelávaciu oblasť človek a príroda. Samostatnú vzdelávaciu oblasť človek a spoločnosť. A čo mňa ako úplne baví, pobavuje, teda by som povedal, je vzdelávacia oblasť človek a hodnoty. Vy keď si neprečítate následne, čo to vlastne má byť, tak netušíte, čo to má byť, pretože celé vzdelávanie aj v oblasti prírodovedy je o predávaní hodnot. To je taká jasná indikácia toho, že nikto to v podstate nebral vážne a túto rovinu, zásadnú rovinu, umožňujúcu premýšľanie obsahu vzdelávania v podstate nevyužil nejakým spôsobom. A ďalší celkom zaujímavý a dobrý dôkaz tohoto je, keď zoberieme vzdelávacie oblasti definované pre predprimárne vzdelávanie. Prosím vás pekne, tak tam nájdete už úplne zázraky. A tam nájdete oblasti, ja to mám vypísané, vzdelávacie oblasti perceptuálno-motorickú, kognitívnu a socioemocionálnu. Proste úplne inou logikou vytvorené tzv. Vzdelávacie oblasti, ktoré následne potom definujú nejaké tematické celky, ktoré sa volajú ja som, ľudia, kultúra a príroda. Všimnite si, zrejme teda zástupcovia materských škôl nie sú, ale ono to s tými základnými školami súvisí pomerne významne. A čo sa vlastne udialo? Na jednej strane zoberte si situáciu, že bol tu veľkolepo ohlásený prechod materských škôl zo školských zariadení k školám. Čo je akceptovateľná záležitosť z jednej strany a je to veľmi dobrá príležitosť na to, ako zaradiť materské školy do kontinuálneho celoživotného vzdelávania. No prosím vás pekne, ale to vyžaduje potom, alebo tento predpoklad vyžaduje aj vytváranie obsahu vzdelávania predprimárneho vzdelávania v kontinuite so vzdelávacími oblastiami následný. Jednoducho to sa udial formálny prechod materských škôl zo školských zariadení do materských škôl, ale nič iné sa neudialo, pretože tam sa vytvoril nový vzdelávací program úplne samostatne a úplne nezávisle od toho, čo sa deje na vyšších vzdelávacích stupňoch, čo je vlastne absolútne zjavný, zase hovorím dôkaz, ako ja to nechcem nič kriminalizovať, ale napadá ma lepšie slovo, toho, že vlastne ten pojem a potenciál toho pojmu toho teda prístupu, ktorý sľuboval alebo má v sebe práve tie oblasti vzdelávania, vôbec nebol využitý, je vlastne násilný, nikomu ničomu nepomohol. A v zásade ešte, a teraz mi napadol ešte tretí taký tiež pozoruhodný úkaz, do vzdelávacích oblastí sú na úrovni učebných plánov primárneho vzdelávania, sekundárneho vzdelávania zaradené len povinné predmety. A teraz tam máte samostatnú kolónku tzv. Tých predmetov pre školské vzdelávacie programy, ktoré nie sú zaradené do vzdelávacích oblastí. No tak tomuto už nerozumiem vôbec. Vzdelávacia oblasť ako taká musí pokryť tie základné hodnoty, ktoré vzdelanie má sprostredkovať, bez ohľadu na to, či sa sprostredkovávajú ako spoločné učivo, teda základné učivo pre všetky školy, ale aj prostredníctvom volených vzdelávacích obsahov, ktoré tie školy ponúkajú. Ako náhle niečo strčím mimo rámca vzdelávacích oblastí, vytváram nezmyselný priestor a nezmyselnú priestor o tom, že vlastne obsahom vzdelávania môže byť úplne čokoľvek. Ale to predsa nie je pravda. Obsah vzdelávania je vždycky voľbou o istých hodnotách, ktoré vlastne v škole stoja za to, aby boli, pretože existujú aj iné hodnoty, ktoré nestoja za to, aby v škole boli. Hej. Takže vysunúť časť predmetov mimo vzdelávacie oblasti je metodologicky zásadná chyba. Ja ani nepredpokladám, že školy pri tvorbe školských vzdelávacích programov nejakým spôsobom potrebovali premýšľať a potrebovali sa zaoberať to kategóriou vzdelávacích oblastí, pretože vlastne pre metodológu práce tvorby školských vzdelávacích programov rovnako by táto kategória bola úplne nepoužiteľná. V zásade ja nevylučujem jednu vec, že po dôslednom premyslení jednotlivých súčastí alebo jednotlivých komponentov vzdelávacej oblasti by sme sa kľudne mohli dopracovať k tým istým vyučovacím predmetom, ako máme dnes. Ale tie vzdelávacie predmety boli nejakým spôsobom preverené, mohli byť istým spôsobom zrevidované a nestalo by sa to, čo sa stalo a čím vlastne začala, v podstate asi aj skončila kurikulárna transformácia a to je de facto, a môžeme to povedať ako celkom asi otvorene, viac alebo menej premyslené škrtanie existujúcich učebných osôb. Hej? A ak toto je celá kurikulárna transformácia, tak je to príliš málo na to, aby sme vôbec o nejakej transformácii hovorili. Nehovoriac o tom teda, že vytvorenie priestoru len teda pre nejaké predmety, ktoré si škola môže vyrobiť, dodať a tak ďalej, čo súvisí s ďalšími otvorenými a nezodpovedanými otázkami, je pomerne veľký problém. Takisto, čo tie vzdelávacie oblasti na začiatku sľubovali? Sľubovali to, že teda tie školy, alebo že ten obsah môže byť zásadne, sľubovali napríklad integráciu vyučovacích predmetov. Tá sa neudiala, ja chcem na druhej strane povedať, že možno dobre, že sa neudiala, pretože Ale nie, toto je samostatná téma, ktorá vyžaduje ďalšiu hodinu, nebudem o tom hovoriť. Len zdôrazňujem, že aj keby sa boli dopracovali k tejto istej sústave vyučovacích predmetov, bola by teda svojím spôsobom preverená a nie je možné, nie je metodologicky korektné, pokiaľ vlastne každý ten predmet prechádza svojou vlastnou internou logikou škrtania a prestavby. Lebo potom vlastne neexistuje nejaký spoločný koncept kurikulárnej transformácie, čo je teda pre jej zásadné rozbehnutie nevyhnutná podmienka. Koľko? 5. Kompetencie. To bol taký základ tiež... Nie, túto tému asi vynechám, môžem? Alebo sa aj dotknem. Hodí sa mi teda tretie, aby som povedal ako druhé v tejto chvíli. Ja som spomínal teda to, že mám trošku obavy z toho, že teda tá vina z prípadného neúspechu na stranu učiteľov. Na jednej strane si myslím teda to, že báze takých štátnych vzdelávacích programov, ako máme v dispozícii, v podstate sa tvorba školského vzdelávacieho programu stala možno pre veľký objem prípadov čistým administratívnym aktom. Vôbec sa tomu nečudujem. A nakoniec asi tu je prezentácia istých konkrétnych vzdelávacích programov, ktoré mohli vzniknúť a vznikli dokonca aj bez toho, aby nejaké štátne vzdelávacie programy existovali. To znamená, že ten krok vytvorenia štátnych vzdelávacích programov je skutočne pomerne pofidérny. Ale na druhej strane si myslím, a nie som si ja celkom istý otázkou, že či je vlastne vôbec únosné očakávať a veľkú mieru tvorby vzdelávacích projektov na samotné školy. Ja som dodneska presvedčený a hlboko tomu verím, pokiaľ sa budeme baviť o učiteľoch, že učitelia sú jednoducho experti na prácu v triede. Očakávať od učiteľov výkony, dokonca za 2 mesiace, také, ktoré expertné týmy robia 10 až 20 rokov, je absolútne nonsense. Prečo hovorím o 10-20 rokov? No pretože poznám niekoľko prípadov ucelených vzdelávacích projektov, napríklad pre prvý stupeň základnej školy v oblasti prírodných vied, o ktorých históriu poznám, a tá história vytvorenia konkrétneho modelu so všetkými materiálmi, metodickými a tak ďalej, patrí k inovovanému, trvá 10 ročia. A ak si tu niekto myslí, že za 2 mesiace prídu učitelia s takými programami, ktoré budú veľmi tvorivé, veľmi originálne a ešte neviem aké, je číra ilúzia. A je ilúzia aj preto, že jednoducho tvorba vzdelávacích projektov aj na úrovni jedného vyučovacieho predmetu v podstate, ak to skrátene poviem, vyžaduje celého človeka. To znamená, nie učiteľa, ktorý dennodenne musí teda byť v triede a pracovať v triede. A že je to teda práca expertná expertízna na úrovni vývojovej práce, tvorby súčasne a paralelne, či už teda, ja neviem, metodických materiálov, základného konceptu daného projektu a tak ďalej a tak ďalej. Takže tieto očakávania sú nadsadené a sú nezmyselné. Neočakávam rovnako z tohoto dôvodu ani žiadny zázrak od aplikácie štátnych vzdelávacích programov úrovni školských vzdelávacích programov. Presne preto, prečo hovorím. A z toho hľadiska mne tu chýba jeden zásadný a jeden podstatný krok. Namiesto toho, aby sme vyrábali 300-stranové slohové práce, lebo častokrát ide o slohové práce, štátne vzdelávacie programy, tie prvé strany, tak to sú ťažké slohové práce. Proste to sú slová, nič len slová. Namiesto nich, v podstate, ak môže niečo pohnúť konkrétnym vzdelávacím dianiem v školách, sú vlastne existencia konkrétnych ucelených projektov vzdelávania pre jednotlivé vzdelávacie oblasti. ktoré vznikajú, a už tú históriu vám hovorím, že tie vznikajú desiatky rokov. Bohužiaľ, u nás nie je tradícia z istých dôvodov vývoja takýchto projektov, ale tieto projekty, ja poznám väčšinou teda projekty, ktoré fungujú v rámci primárneho vzdelávania, na Slovensku fungujú. Samozrejme fungujú tak, že sú realizované v spolupráci so zahraničnými projektami a tak ďalej. Oni sa vlastne nič nevie. To je jedna stránka vec. Teda, príprava takýchto projektov je to, čo reálne, lebo to dostane škola do ruky, to dostane učiteľ do ruky, je do týchto vecí vlastne vyškolený a môže sa táto vec priamo spustiť, kde sú predvídateľné výsledky. Pri experimentálnej rozšafnosti, potenciálnej rozšafnosti škôl, otvárajúcim voľbu je výsledok veľká neznáma. Hej. To sa týka samozrejme aj učebníc, ale učebnica nie je len jedna časť celého, dajme tomu, vzdelávacieho projektu, jedna učebnica vám v podstate nič nezmení. Takže tento krok tu chýba. Podpora tohoto kroku nebola ani artikulovaná a v podstate ani neexistuje. Ja to môžem ilustratívne znova pripomenúť len tým, že ak sa na Slovensku vytvorili projekty, ktoré sa vyvíjali niekoľko rokov, ktoré majú aj napríklad charakter potenciálneho štátneho vzdelávacieho projektu a ktoré vznikali v istých teda expertných tímoch, ja tu v tejto chvíli nebudem menovať nikoho, a vznikali dokonca pod finančnou kuratelou ministerstva školstva v rámci grantových agentúr, tieto si nikdy nikto nevšimol. Alebo nevšimol, alebo sú proste v koši, alebo ja neviem proste, kde sú. Ak hovorím teda o finančnej kuratele, tak ministerstvo školstva má na takéto veci vytvorené agentúry, napríklad kultúrno-edukačnú grantovú agentúru, ktorá ak by rozumne vypisovala výzvy, ako v podstate štátne objednávky na vytvorenie niečoho konkrétneho, tak tie peniaze sú použité veľmi efektívne, veľmi jasne, a s možným očakávaním pedagogickej verejnosti o to, že teda v tom slova zmysle vieme, čo môžeme očakávať a s týmto o 2, o 3, možno o 5 rokov môžeme začať pracovať. Tí učitelia samozrejme sa na tom môžu dokonca veľmi významne podieľať. A takáto vec neexistuje. Neexistuje. Tie projekty, ktoré sú realizované, sú v podstate samoučelné, pokiaľ a peniaze sú vlastne vyhodené von oknom. To už vlastne dneska bolo povedané, ja to opakovať nechcem. Je to pozaj strategická záležitosť z rezortu, akým spôsobom použiť peniaze, ktoré sú tu, byť si vedomý toho, čo vlastne hýbe, alebo čo má potenciál pre nejaké, lebo stále hovoríme o nejakých vzdelávacích zmenách, tak vidím práve účel v tomto. A tak si myslím, že z tohoto hľadiska je na školy a na učiteľov kladené nesmierne očakávanie, neadekvátne očakávanie a s potenciálnymi dôsledkami toho, že raz sa naozaj povie, že veď tá reforma zlyhala, pretože za to môžu učitelia. No nemôžu za to, len tie východiskové podmienky sú nastavené tak, že sú nastavené proste neadekvátne voči celej metodológii možnej reformnej stratégie. Kompetencie vynecháme.